La factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Un programa fet per tu. Hem ballat amb aquesta segona part de la factoria dels 80. Invisible Limits amb Golden Dreams. Se'ns han acostat i ens han dit que vinga, que deixem estar el que estiguem fent i que ens anem a la pista. Ah, que ja esteu a la pista? Doncs continueu, família, perquè des del 1977 podríem seguir una cançó de The Silvers, que es deia High School Dance, i de Armin Peck, Girl on Me, a la factoria dels 80. Delay your homework, 'cause Girl, so me, I dream at night. They come to squeeze me, they come to fight. War-painted faces well in my mind. They got to me in chains of dim in my eyes. Somebody a pain. We've come to meet you in an endless pain. les bones cançons triomfadores dels 80 del country pop de Eddie Rabbit era Driving My Life Away. Aquesta cançó va triomfar l'any 1980. Abans ballàvem amb Armin Peck i el Get On Me, i ara escoltarem una cançó aquí a la factoria dels 80 del 1986. Era No Shoes, que ens aportava la cançó anomenada I Can't Wait, No Puc Esperar, i la reina Tina Turner amb On Silent Wings. It's not the future that I can see.

seguim amb aquest el nostre espai, tot recordant, després de la música de Tina Turner que us comentàvem, ja amb la que pot ser la recta final del nostre espai, amb la música de Men at Work, una meravellosa formació. Ens aportaven la cançó des del 1982, Who Can It Be Now? I aquesta cançó que escoltàvem era de The Birch, un dels reis dels que varen oposar-se al lideratge, diríem, a la música disco als anys 80 dels Jacksons, entre d'altra gent. The Birch es varen fixar una mica amb el que ens aportava la música dels Jackson al començament de la seva carrera per portar-nos grans temes com aquest Chain Will Reveal. All Around the World, aquesta cançó és de Lisa Stanfield. He should go, and he said things he hadn't said before, and he was so, oh, so mad, and I don't think he's coming back, coming back. I did too much lying, wasted too much time, now I'm here and crying. I've been around the world and I can't find my Estem arribant ja al final, ens queden un parell de cançonetes. Era Def Leppard qui ens acompanyava amb aquest Love Bites que acabem de sentir al vostre costat. Ha estat un ple immens. Des del 1988 recordàvem aquesta cançó. I ara el que farem serà escoltar els dos temes finals del nostre programa. Un de Mother Talking, l'altre de Hugh Bullen. El primer, The Angels Sing in New York City. Mother Talking, Hugh Bullen amb l'Alison ens acompanyarà amb una de les bones cançons també de l'època de la música disco, aquí a la Factoria dels 80. Hey, got the best. She liked my style, the twinkle in my eyes drove her wild. Took me away in the strange machine to a place where she made love to me. Ha ha, I twist and turn. You know her love really made me burn. Then morning came.